राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम कृष्ण सारी भोगों के विषय और परमात्मा का विषय, ये दोनों विषय साथ रहने से मैं तो भोगों की इच्छा का तो त्याग कर दे और परमात्मा में लीन कर दे। कब भोग से त्याग कर दे भोग और संग्रह, भोग और संग्रह ये सूचता नहीं है। भोग और संग्रह नहीं, संग्रह कुछ नहीं और भोग कुछ नहीं, इसे त्याग कर दे। क्यों कहिए नित्य नहीं अनित्य है, भोग भी नित्य नहीं और पदार्थ भी नित्य नहीं, रुपये पैसे पदार्थ जमीन जायदाद ये सब नाशवान है। तो नाशवान है और वो अपना त्याग कर और जो अविनाशी है स्वयं वो अविनाशी में लीन कर दिया। विनाशी वस्तु विनाश में लीन हो गई और अविनाशी अविनाशी में लीन हो गई। मैं आने ये मैं चीज दो पर है, इसको चल चेतन की ग्रंथि कहते हैं। भोग और संग्रह दो, एक शुभ भोगना एक पदार्थ का संग्रह करना, इतने रुपये है इतनी जमीन है इतना घर है इतनी जायदाद है हमारे पास इतनी संपत्ति है, ये दबोने वाली है, ये त्याग कर दिया, ये हमारे पास है नहीं और आपके पास रहेगी नहीं, ये निश्चित पक्की बात है। आप मरोगे तो सब छूट जाएगा, एक कौड़ी भी रहेगी नहीं, भोग भी रहेगा नहीं, तो नहीं रहेगा उसे त्याग कर तो रहेगा वो परमात्मा ले निकल देगा। तो बूंद समुद्र हो गई, वो बूंद समुद्र हो गई, जलता त्याग होगा अब क्या होगा, जलता रहेगी नहीं। रुपया पैसा जमीन जायदाद आपके पास में एक कौड़ी भी रहेगी नहीं, निश्चित बात है। प्राण निकल जाएंगे तो फिर है जो जो पड़ जाएगी आपके साथ रहेगी नहीं, तो अंत ही थोड़ी तो जाएंगे पामर, तुमने तो गया वही थे अंत में सब त्यागे गए तो अब से त्याग कर क्यों रहे कि नहीं। ये भाई है एक सूझती चीज भी अपने पास नहीं रहती, सब छूट जाएगी उसको छोड़ दे अभी, अंत तो तजेंगे पामर तूने तजे अब ही थे और आप तुष्ट बना हुआ है, एक वो तुष्ट बना हुआ परमात्मा लीन कर दिया तो समुद्र बन जाएगा महान, ये अल्पना में जाएगा। संग्रह और भोग है ये अल्प वस्तु है, इनको अपने मानने से तुम तुच्छ हो गए, इनको अपने मानने से आप दुष्ट हो गए, इनको अपने न माने तो आप महान हो जाएंगे। जब चीज छूट जाएगी महा एकदम सीधी सरल बात है और यह रहेगी तो तुम छोटे हो जाओगे, चाहे 8 रुपये हो तुम छोटे हो गए रुपये बढ़ गए, रुपयों का महत्व है तुम्हारा महत्व घटेगा। ये भोग और संग्रह तुम तो सो गए, छोड़ दिया, ये नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा नहीं, आप सुनो तो छूट जाएगा, नहीं सुनो तो छूट जाएगा, नहीं सुनने का नहीं छूट ही जाएगा, ये कोड़ी भी नहीं रहने वाली वस्तु है ही नहीं, तो रहने वाली नहीं है, उसको अपने छोड़ दिया, तो महान हो जाऊंगा महान को और भी हो, अब तुष्ट हो गए छोड़ा, अब महान हो गए, है परमात्मा का लीन हो गए, साहसी जस अपने कही हमें हो जाएगी, शरीर नहीं रहेगा, रुपये नहीं रहेंगे, जमीन नहीं रहेगी, जायदाद नहीं रहेगी, घर नहीं रहेगा, कितना संग्रह हो देश जितनी चीज भी रहेगी नहीं, रहेगी ही नहीं पक्की, तो रहेगी नहीं तो अपने छोड़ दिया, केवल तुष्टा रह जाएगी, चीज रहेगी नहीं, नहीं रहेगी अंत में छूट जाएगी, तो अभी अभी छोड़ दिया, आप निहाल हो जाओगे, इन बसमों के हैं आप छोटे हो गए, ये सोच उठ जाए तो आप महान हो गए, सत्ता महात बहुत बड़ा लाभ है, हानि कुछ नहीं, आप हानि हानि कुछ नहीं होगी, लाभ महान होगा, इसको कोई परवाह नहीं, अपार अनंत अनंत भीतर से बिल्कुल त्याग, सब जाए आग ले जाए, आग सब जा जाए कोई मौज रहे, बच जाए तो मौज रहे, है मौज रहे, तो ज्यादा है जितनी बड़ी नहीं तो मौज, बहुत बड़ी तो मौज, ऐसी नष्ट हो गई तो मौज, अब हम उसको मिल रही, आज निहाल हो गया, आज अभी अभी अभी इसी शंका हो तो बताओ, अंत में छूटेगा रहेगा नहीं, तो नहीं रहेगा उसको नहीं रखना, अंत तो ही तचेंगे पामर, तू जो तथे अब ही थे महा महान बल हो जाए, रोग रुक संताप सब रहेगी नहीं, किसी से बस नहीं रहा, सिकंदर चला आप दुनिया से तो खा लेते, पहले कह देगा राजा हमारा बनाओ, हाथ बाहर रखना, कपड़ों में से पैसे निकाल दिए, ऐसे इकट्ठा किया, पर सिकंदर चला दुनिया दोनों हाथ खा लेते, तो ये रहने वाली है ही नहीं, तो रहने वाली है ही नहीं, तो त्याग कर दिया, बस महान फल होगा, अगर वो अपने माने तो तुच्छ होगा, आप धन से बड़े होते हो वो बड़ा ही रहेंगे नहीं, बिना धन होते हो छोटा हो सकते ही नहीं, कहीं छूट आज धन से बड़ाई होती है तो धन बड़ा हुआ आप छूटे हुए, आपका धन ही महिमा है, लाखों रूपये धन है, करोड़ों रूपये धन है, अरबों रूपये धन है, बड़े हुए बड़े नहीं हुए छोटे हुए, धन बड़ा हुआ धन, आप हुए छोटे छोड़ दे ही, आप हुए बड़े धन में छोटा, त्याग शांति आनंद, त्याग के बाद तत्काल शांति, तत्व पैसा विश्वास हो जाए तो मलिन से मलिन चीजें त्याग करने से शांति मिलती है, और महान से महान चीज त्याग करने से शांति रहती। एक मास उठा लेकर के चेक करे तो मैंने मार्शल को छोड़ दिया तो नए ईश्वर गई वो बिल्कुल बड़ी देख महान पर्व। आप तुच्छ आप तुच्छ हो गए तुच्छ चीजों को संग करने से करो और बहुत खड़वा होकर बैठे आप चेतन हो जगह सभी आप महिमा है। इतनी जमीन है सब इतने मकान है आप मालिक है यह रहेगा। मान भात महीपत इंद्र हुए अलंकार भूतो गेतु ये न महोदो विदित क्वासो दशा शांत कृष्ण सेतु बना युधिष्ठा दिवम भूपते किसी वर्षा जमीन गई नहीं धन गया नहीं श्रद्धा नहीं तुष्टता रह गई लोभ होने से तुच्छ हो गए। घर गधे को बाप करे घर गधा बापो बापो चलो चलो तो घर गधे को बाप करते घर तुच्छ हो जाता है। कोई घर नहीं हमारी जरूरत नहीं धन की आवश्यकता आप तुच्छ प्राप्त जाएगा आप वही गुलामी से मर जाए गुलामी आप मैंने नहीं है। अभी धन से अभिमान है ज्यादा से अभिमान है राज्य से राजा जो अभिमान इतना है इतना राज्य मेरे पास रहेगा नहीं अब तुष्टता रहेगी अब छोड़ दो तो तुष्टता बढ़ जाएगी आपका मिल जाएगा। जिन चीजों से आप अपने को बड़ा मानते हैं मैं सब चीज नाशवान तो नाशवान क्या महिमा है महिमा आप चेतन की है भीतर से त्याग दिया अपना कुछ नहीं न मकान है न रुपये पैसे न बस हमारे कुछ मान पौधे आप ऐसे ये एक बूंद है समुद्र हो गए समुद्र हो सीधी सीधी बात है कितने धन हो कितनी संपत्ति हो सब छूटेगी निश्चय छूटेगी आप तुच्छ रह जाओगे छोड़ दोगे आप बाहर हो जाओगे पैदल से घर जी रही है रुपया की पैसे की चीज यह डरता है ये गुलामी है ये तुच्छ बड़ा है ये छोटा बड़ा है मान लिया मोटा मेरे करोड़ रुपया है मैं बड़ा भाई धनी हूँ ये धनी बड़ा कुछ नहीं रहने का है ही नहीं निश्चित बात है। तो जो रहनेगा नहीं चला जाएगा मैं भी सीख दे वो पता हूँ एकदम पक्की बात है जमीन साथ में नहीं रहेगी घर साथ में रहेगा नहीं रुपये साथ में रहेगा नहीं अरे शरीर भी साथ में नहीं रहेगा लोग बाढ़ेंगे पहले तो कीड़े पड़ जाएगा जानवर खा तो भिष्टा हो जाएगी बाल उधराख हो जाएगी बाल उधराख हो जाएगी और पड़े तो कीड़ेगा कीड़े पड़ जाएगी जानवर साधु बिस्टा हो जाए क्यों बैठ भ्रष्टाचार देता हूँ एकदम पक्की बात सच्ची बात है रख सकोगे नहीं रख सकते ही नहीं त्याग सकते ज्यादा शांति आनंद रम तत्काल शांति तो टट्टी पैसा साफ हो तो हालत टट्टी पैसा जैसी मलिन चीज है उनके त्याग करने शांति होती है रुपये पैसे त्याग करने शांति पहले पता नहीं लगता टट्टी पैसा फिर पैसे पता मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ पेशाव कर नहीं सकते पेशाव हम पूछते डॉक्टरों से पेशाव कर निकले वो तो सकते ही नहीं क्यों कर दे हम क्यों कर नहीं सकते प्रत्यक्ष देखती बात अंदर तो तलेंगे पामर तजेंगे जरूर सुदूर तजेंगे एक होड़ी साथ में नहीं जाएगी। कोड़ी के गुलाम हुए तो धनी हो गए गुलामी मिल जाएगी तो सफरा मिल जाएगा छोटे पड़े मिल जाएगा बड़े महान हो जाओगे। एक बूंद समुद्र में भी समुद्र हो गई तो सब चीजों को पकड़ने से आप छोटे हो गए छोटे लगभग एक करोड़ है दो करोड़ रुपया होने से है रुपये चले गए मैं पता नहीं रहता खुद त्याग करने से पता लगेगा त्याग शांति निरंतरम इतर निवार ये धन की महिमा हुई। आप धनी हो तो आपकी महिमा नहीं है धन की महिमा है। धन के कारण से आप बड़े हो तो धन के कारण से बड़े होने से धन बड़ा हुआ आप छोटे हुए त्याग से आप बड़े हो जाओगे धन छोटा हो जाएगा क्या करते। मैं मेरी का त्याग है मैं पढ़ा मेरे पढ़ा त्याग परमात्मा में मिल जाएगा आप मानो बोध समुद्र मिल गई और समुद्र हो गए है तुच्छ जो पकड़ोगे समुद्र नहीं हो रहे होगे तुच्छ होगा समझ चले चले दरिद्री हो जाओ दरिद्री दरिद्री और त्याग एक ही वस्तु होती त्याग के पास कुछ नहीं दरिद्री के पास कुछ नहीं दरिद्री के पास में दुख है त्याग साथ में आनंद है पैसा उसी साथ रहे पैसा उसके पास दरिद्र से दरिद्री के पास पैसा नहीं है त्याग के त्याग के पास पैसा नहीं है अवस्था भरवर है परंतु पैसा नहीं है दरिद्री हो गए तो पैसा और संबंध सुंदर नहीं है पैसा हमारा चाहिए ही नहीं है लाखों करोड़ रुपया भारतीय राजा थे राजा तो राष्ट्रीय में चल रहे थे तो किसी ने पान खार के टूगा था उसमें चने माई खेल पड़ती थी देखो भाई लाल पड़ी है ला। थी लाल रज तज रज तज बाज तज तज सखिय को साथ देख मोने देख मोने लाल के पड़े पीक पर हाथ क्या बात भीतर में एकदम सच्ची बात है आनंद हो जाएगा। कश्मीर के राजा थे जनक में साधु मिल गया तो साधु वो राजा ने पूछा आप कौन है तो साधु ने पूछा आप कौन है तो उसने कहा मैं राजा हूँ तो मैं महाराजा हूँ। बादशाह के दरबार में कहा मैं राजा हूँ कि मैं महाराजा हूँ आप महाराजा कैसे हैं तो आप राजा कैसे हैं मैं चाहे जिसको दिखा दू चाहे जिसको दे दू अच्छा बस मछरा को निकाल दीजिए मछरा का क्या फायदा है आप राज से निकाल दीजिए कोई पैदा हो तो बताओ तो निकालने से मछरा कोई नहीं करता है जो निकाल दो लाख रुपये मेरे को दे दो कोई आग रहे तो आप महाराजा हमारे कुछ नहीं चाहिए जिन्हें मैं आनंद है मेरे को आनंद है हमारा जिंदगी बोलो तुम राजा में दो बात दो बात देखी हमारी एक ही बात खुश नहीं चिंता मिटी मन में बेपरवाह जिसको सुखना चाहिए सुसार प्रतिष्ठा फसा बात ये बात एकदम पक्की बात है सब छूटेगा ही बात है सीधी सारी बात है त्याग शांति निरंतरम।